gini, usul ini salah lah tuh ya mahan mana haji salaf yang dibawa so unani kwamba sababu hasa ni nini mpaka kwamba hiki kitu kwa mara huwa kinasemwa sana kwamba sababu kwamba ni kwamba kuto ku, labda kujenga mashule kavyokuwa labda makundi mengine au sababu ni kitu gani, maana ni kitu ambacho kipo sana kwamba wanapinga elimu ya mazingira siji nini. Alafu amekuja na swali la msingi ambalo tumetaja ishara kwamba hatusemi kwamba masalaf wanapinga elimu ya dunia. Hilo liko wazi. Na wale wanaosema kwamba masalaf wanapinga elimu ya mazingira, kila tukiwataka ushahidi hawaleti. Sasa hawa ndio masalaf. Wewe unapinga elimu ya mazingira, sipingi. Alafu unaenda pembeni wanapinga elimu ya mazingira. Unataka nini? Naam? Nianzie hapo kwanza. Nyesi ndo masalafi, ndiyo sisi ndo masalafi. Unapinga elimu ya mazingira, hatupingi. Alafu naenda pembeni bwana, masalafi unapinga elimu ya mazingira. Unakusudia nini? Yaani masalafi kwenye vinywa vyao wanasema wazi hatupingi elimu ya mazingira. Sasa mtu anatoka pembeni anawazulia kwamba anapinga elimu ya mazingira. Kwa nini? Bila shaka ni miongoni mwa njia za mtu kuitafutia dawa hii. Nafasi ya kuidhoofisha na watu wasisikilize. Lakini hili jambo lazima liwe na sababu, kama alivyouliza swali Allah. Sababu yake ni nini? Kwa nini jambo hili limekuwa ni maarufu? Masalafu wanapinga elimu ya mazingira, masalafu wanapinga elimu ya mazingira. Sababu ambazo ziko wazi ni sababu mbili. Sababu ambazo zimeibua gogoro hili na ajenda hii ikawa inazunguka kila kona ya Tanzania kwa masalafu wanapinga elimu ya mazingira, sababu kubwa ni mbili. Sababu ya kwanza ni kwamba masalafu wao elimu ambao wanasema ni lazima ni fardhu ain kwa kila mtu ni ilmu shar'i. Na masalaf wao wanaitakidi elimu ya mazingira inapimwa kulingana na ahkamu zake na mazingira yake na hali zake. Kuna wakati ni mubah, kuna wakati inaweza kuwa ni fardhu kifaya, yani lazima apatikane mtu asome ili awasaidie watu katika jambo fulani, katika mambo ya kidunia. Watu wanataka kujenga majengo maalumu, wanahitaji injinia, na hakuna kabisa kabisa ikawa ni fardhu kifaya lazima apatikane mtu ajifundishe uinjinia ili atusimamie majengo yetu. Tunaelewana? Ikawa kuna maradhi fulani yanasumbua watu lazima apatikane daktari, ikawa ni fardhu kifaya kwamba lazima apatikane mtu aweze kuwasaidia watu. Kwa hiyo itategemea hukumu yake kulingana na mazingira na hali zake. Lakini je, tutasema kuwa Waislamu wote lazima wawe madaktari? Hapana. Je, tutasema kuwa Waislamu wote lazima wawe mainjinia? Hapana. Je, lazima Waislamu wote wao ni wataalamu wa languages, yani wa lugha mbalimbali, ajue Kiswahili, Kiingereza, Kifaransa? Si lazima. Kwa hiyo anaweza akajua fani hii, huyu akajua fani hii, na Waislamu wakasaidiana katika maisha yao na mambo yakaenda. Tumeelewana? Lakini tukirudi upande wa elimu ya kisheria, ipo elimu ambayo ni fardhu kifaa, ni fardhu ain. Ipo elimu ambayo lazima watu wote wasome. Talabu al-ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Kutafuta elimu ya kisheria ni lazima juu ya kila Muislamu. Sasa masalafu walipoanza kuwalingania watu kwa kutumia hadithi na nyinginezo mfano wake, wakawa wanawataka Waislamu wote, hata kama mtu amesoma elimu mpaka form 4, au form 6 au ana certificate yake au ana diploma yake au ana degree yake moja au ana degree zake mbili au ana degree zake tatu, vyovyote atakavyokuwa namwambia Muislamu huyu lazima lakini pia usome dini yako, ujue swala, ujue tauhid, ujue aqida, ujue miamala, lazima kila Muislamu asome. Hapo tunaelewana? Hiyo ni sehemu ya kwanza ambayo kumetokea kiminyano kikubwa. Sasa mimi nisome wakati mimi bwana mimi engineer bwana. Naelewana? Waislamu lazima wasome. Wasome dini yao ili wajue namna ya kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kwanza ambayo inaleta gogoro. Kwa sababu watu wengi hawakuzoea. Na makundi mengi yaliyopita yakikutana na Waislamu, maadamu ana elimu fulani katika elimu ya dunia, hao wemizi kusoma dini yao. Wao wanawatumia, wanawachangisha pesa, wanafanya kadha kadha, mambo yanakwenda, hawahimizi wala hawawasomeshi dini. Lakini upande wa manhaji salafi bwana haiko hivyo. Kwa kaanza kutia alama ya kuuliza, mbona manhaji salafi inalazimisha kusoma elimu ya kisheria? Na kila salafu anaposimama anasema jamani, elimu ya kisheria watu wasome. Elimu. Qala Allah, qala Rasul, hadithi zinasomwa, aya zinasomwa. Hao mbona kila siku elimu? Basi unapinga elimu ile bwana. Mbona wanahimiza sana upande mmoja? Hawahimizi kote kote? Mbona ninyi mlikuwa muhimizi kote kote? Mimi mkuhimiza upande mmoja? Kwa hiyo ni sehemu ya kwanza ambayo kumetokea mgogoro. Sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, masalafi ndio ambao wamebainisha na wanaendelea kubainisha kuwa elimu ni mbili. Ni elimu ya dunia au elimu ya mazingira, na elimu ya Qur'an au elimu ya dini. Elimu ni mbili. Hapa pia kuna gogoro. Tunaelewana? Maki zipo mpaka baadhi ya redio ziliweka katika tuni zake maalum, yani vile vibwagizo maalum, yani waongeaji elimu ni elimu. Watu wasigawe elimu. Elimu ni moja. Elimu ni moja. Tunasema elimu ni mbili. Yakulu Allahu Azza wa Jalla, وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هي نايتوا فقه علم يا ديني. الله ما ييتا علم يا ديني. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه فيش في الدين. ديني elimu ya dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Allah akimtakia mja wake khairi anampa fiqh ya elimu ya dini. Si elimu ya dini? Sasa sema elimu ni elimu. Elimu ya dini ndio elimu ya dunia. Mbona kutaja elimu kwa ujumla? Elimu ya dini. Naam. Na Allah alipowataja watu wenye elimu mbalimbali, wakati anawataja Mayahudi na yale walionayo, akasema ya alamuna dhahiran min alhayati ad-dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Wao wanajua sehemu katika elimu ya dunia. Wao Allah akawanasibishia elimu ya dunia na elimu ya akhera, wameghafilika, waijui. Sema hao wanatuletea za wazee wetu, waligawa elimu wakaja wakashindwa. Hapo ndo tulipofeli bwana. Tuliposema elimu ya dini na dunia, wenzetu wakasema elimu ni moja, wakaamsha moja kwa moja, elimu zikawa zinakwenda. Sisi tukasema elimu ya dunia, wazee wetu wakalala, hawakusoma elimu ya dunia. Wakawa wanasoma dini tu, Kiarabu, Qur'ani. Matokeo yake wakawa mainjinia, madaktari, mawaziri, wabunge wote, Nick na John, Nick na Paul, Waislamu hamna. Wewe. Ndio. Sio kweli. Tunaelewana? Kwa aya hizi tulizosoma na hadithi zinaonyesha elimu ni moja, elimu ni mbili. Bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyowakuta masahaba wanapanda mitende kwa kupandikiza, ile njia kupanda kwa kupandikiza kwa kuungia tata, mtende ule uzae vizuri. Mtume sallallahu alipofika akawazuia, alivyowazuia mazao yakapungua. Mazao yalivyopungua, wakamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kumweleza hali ilivyokuwa. Sio kwa nafanya kadha, ni kwa kadha. Mtume salama akamwambia, antum a'lamu biduniyakum. Na katika riwaya, idha kana shay min amri duniyakum au min amri dinikum fa ana a'lamu bihi minkum, wa idha kana shay min amri duniyakum fa antum a'lamu bihi minni. Ikiwa ni jambo katika mambo ya dunia yenu, ninyi mnajua zaidi, ninyi mnajua zaidi jambo la dunia yenu. Akawaacha wafanye jambo la dunia, kwa maana jambo la dunia wao wanajua, na jambo la dini anayetangulizwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana katika mambo ambayo yana elimu za kidunia, hata ukisikia katika baadhi ya ghazawati, katika baadhi ya vita zilikuwa zinakuja rai za weledi katika mambo hayo, kama rai ya kuchimba khandaki na mfano wake, zinatoka kwa watu ambao si Mtume, kwa sababu elimu za dunia wanazo wengine pia na wanazijua. Tunaelewana? Lakini jambo la dini, kwamba atoke mtu na anafundisha swala na Mtume sallallahu alaihi wasallam aige kwa mtu swala au aqida, tauhidi, manhaji, hilo jambo hamna. Lakini katika mambo ya kidunia hilo liliwezekana. Tunaelewana? Kwa hiyo tofauti kuna elimu ya dini na elimu ya dunia. Haisemi tukigawa hivi ndio tumepinga, hapana. Kwani kugawa ndio kumpinga? Bali ukigawa ndio unatoa ufanisi zaidi, ili mtu ajue anachokifanya. Ndio au sio? Ndio. Kivipi? Kivipi? Wewe unajua watu wanasoma elimu ya dunia, si ndio? Kwa nini wanaweka faculties mbalimbali? Yani kuna kitivo maalum cha fani fulani, kitivo maalum cha fani fulani, ili mtu a specialize ajue kwamba hapa mimi nasoma hiki, na akienda huko ajue mimi nasoma hiki. Lakini ukimchanganyia utatoa watu ambao wana jumla jamala, si ndio? Manake ndio manake au sio manake? Kwa ukigawa si maana yake kwamba unasema hii haifai. Ah, wewe unachotaka kila fani ijitegemee. Na mtu atakaposema mimi nasoma dunia, anasoma dunia. Atakaposema mimi nasoma dini, kweli anasoma dini. Sasa wakalipinga jambo hili, kwa sababu jambo hili kuna baadhi ya mirija linakata. Wao wengi wao wameshajenga mashule. Na katika mashule hayo, kwenye vibao vya kuingia shuleni, ukiingia mlangoni, wameandika iqra bismi rabbika alladhi khalaq, kwenye kibao cha shule. Tunaelewana? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, ndio maneno yaliyoandikwa hayo. Na mfano aya au hadithi zinazofanana hivyo. Kwa maana mashule yao wamejalia kuwa mashule haya, ukiingia unachukua kila fani, dini na dunia. Mtu akitoka pale anapiga kizungu safi na kiarabu safi, akitoka pale Qur'ani na mathematics safi, akitoka pale mtu geography, anatoka pale mtu na fiqhi. Wapi na wapi? Tulete mmoja wewe, tutajieni aliyetoka katika mashule hayo ni faqih, ana elimu ya fiqhi ya kisheria, au ana elimu ya aqida sawa sawa, anaweza kukaa msikitini kwake au katika mji wake akawasomesha risala kama hii, ametoka huko, tutajieni mfano. Mimi simjui, sijai kumuona. Nyie mnamjua? Mnamjua? Sasa kule kusema kwamba ukiingia unazoa fani zote, kuko wapi? Si uongo? Sasa haya ndio yalileta shida. Hiyo ni sababu nyingine ambayo imepelekea wao waseme wanapinga elimu ya mazingira, wanapinga elimu ya dunia, mnatusingizia. Sisi tunasema kueni wa kweli. Wewe fungua shule yako, andika hii ni shule ya Muhammad ibn Mustafa, si ndio? Lakini siwaambie kwamba hii ni shule ya kutoa fani za Kiislamu, za Uislamu zote. Alafu kiingia unakutana na mambo ya ajabu, hamna. Kuna shule moja, sitaji jina. Mimi niliwahi kwenda katika shule hiyo. Tena nikafundisha kwa muda fulani. Ile shule walikuwa kiingia watoto wote darasani asubuhi, kuna paredi kwenye mstari na tabuu. Yaani kukaa kwenye mstari kabla ya kuingia madarasa. Wakaguliwa usafi na nini, kisha kuna dua za kusoma. Sasa katika vitu ambavyo walikuwa wanasoma kwenye paredi yao watoto, walichagua ifadhiwe surati Luqman. Ile sura inasomwa mwanzo mpaka mwisho. Kwa maana kila mtoto lazima isome ile sura. Kwa hiyo ukifika wewe ni mgeni pale, ukasimama ukasikia inapopigwa ile sura mwanzo mpaka mwisho, unastaajabu. Naelewana? Alafu akawafundisha watoto ile sura tafsiri ya Kiarabu, tafsiri ya Kiingereza na tafsiri ya Kiswahili. Alafu siku moja wakaitisha mkutano wa wazazi na wanajamii. Kuna mkutano wa wazazi, alafu watoto waonyeshe wanavyovisoma. mtoto anatangulia pana, piga suratul Luqman, anasoma mtoto watatu, piga suratul Luqman kwa Kiarabu, anapiga mwingine Kiingereza, mwingine anapiga kwa Kiswahili. Unasemaje? Kiarabu, tarjama Kiarabu ya Kiingereza, tarjama Kiswahili. Wazazi wapo na vitu vya mashuka Kiingereza, mtoto anatafsiri kwa Qur'ani kwa Kiingereza. Eh? Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Ah, in the name of Allah, the most gracious and the merciful. Hey, cha paka mwisho. Unasemaje? Wazazi wamechanganyikiwa pale mate yanotoka. Hizi shule tulikuwa nasikia Uganda huko, wapi Tanzania kuna shule kama hizi? Basi wazazi cha. Hiyo ni changa ya macho yetu. Hiyo ni changa ya macho. Watoto wakajaa shule, kajaa fulu, wazazi wakaleta watoto wao. Baada ya muda watoto wakale wakiwa narudi majumbani mwao. Mtoto akija soma likizo, mwezi wa kwanza likizo, mwezi mwaka wa kwanza. Watoto wakawa wanakwenda, wanakwenda. Wazazi wakaanza kuja na malalamiko. Mbona mwanangu amehifadhi Luqman peke yake? Ukifunua juzu ama hawezi kusoma? Yaani Luqman ile anaipiga vile vile kwa Kiarabu, kwa Kiingereza, kwa Kiswahili. Lakini ukimfunulia nisomee wanaziat gharqa. Unasemaje baba? Haelewi, haoni. Tunaelewana lakini. Wazazi wakaenda, baadaye wakabaini kwamba hawa ni wafanya biashara. Hamna dini. Wakaanza kutoa watoto wao. Sisi tukawa tunaambia watu hii, bainisheni kwamba sisi tunasomesha dunia. Acha kuaibia watu kuwapiga changa ya macho. Hii ni changa ya macho. Sasa ukipiga vitu kama hivyo unasema unaona? Unaona? Wanapinga mashule ya Kiislamu bwana. Wakati watu wako makanisani kule. Wanasoma, wanasoma kanisa yao, wanasoma Ukristo wao na wanasoma dini dunia yao. Huku mashule ya sisi ya Kiislamu kama haya yanapigwa vita. Waislamu wenzetu wanapiga mashule yetu wenyewe. Ah, hawa kwanza hawa mpandikizwa na Wayahudi hawa. Vibaraka hawa. Sasa unaona kinachofanyika ni sahihi? Hayo yanafanyika ni sahihi? Ni kweli? Hayo yanofanyika si sahihi, si kweli. Na mashule mengi ya Islamic mazingira yao yako hivi. Hata shule zilizoko hapa Morogoro, Morogoro kuna mashule mengi hapo mjini. Shehe ndio anafanya vizuri shule. Na wengine wazo. Mtatoka na sasa. Paka kamtoa Islamic masha. Kamtoa kampeleka shule za kawaida. Sindi? Sasa anasoma shule ya kawaida, shule ya kata, shule ya sekondari, anakuja madrasa, anasoma vizuri, mashaallah. Ni anasaidia kusomesha bali darasa za banati na kina mama. Ni binti yule. Hamna kitu. Kwa hapa unajua anasoma dunia yake, akirudi huko anaenda sehemu anasoma dini na anapiga hatua na anaelewa. Tunaelewana? Wakati huku ada si shingapi? Serikali ada shingapi? Hakuna ada. Na kule? Kule? Milioni na nusu na kuendelea. Sasa naona kitu. Unagongo milioni na nusu, alafu mtoto anarudi hata juzu ama hawezi kusoma kule. Huku anasoma kawaida, anaweza kupanga ratiba, mtoto anasoma shule na anasoma dini yake na mazingira yanakwenda na maisha yanakwenda. Haya ndio yanayosababisha sasa. Hebu mfano nikwambieni, mwenye shule hiyo akisikia maneno kama haya atashindwa kuniita Yahudi? Sasa utastaajabu kwa nini anaita si baraka? Hizo ndo sababu, hamna lingine. Lakini tunasema ukweli, huo ndo ukweli. Hayo mashule tumeyaona na tunayaona na yapo katika sura hizo. Dini asilimia kubwa, dini imefanywa kama geresha tu, ni bahasha. Yani dini ni bahasha, ile kitazama bahasha inang'aa, ukifungua ndani ni ya bahasha, ni uozo mtu. Ni mambo ya ajabu. Kwa hiyo ni miongoni mwa sababu zilizopelekea watu waseme hawa wanapinga elimu ya dunia. Masalafu wanapinga elimu ya dunia. Wanapinga elimu ya dunia wapi? Mbona watu wanasoma? Huyu hapa dokta huyu. Wa kutibia watu, sio dokta wa nini? Dokta wa kutibia watu wa kusomea. Huyu salafu tumekuja naye hapa. Bali wapo tunao maprofesa. Tunataka tuje naye tena imedharurika kidogo. Ni masalafu. Sindio? Si atupinge elimu ya dunia. isipokuwa mazingira ambayo tunayabainisha katika haki kama hizi, hayo ndio yanopelekea watu waje na uzushi, kwa sababu yanaumbuliwa mambo ambayo wako nayo na hali walizokuwa nazo, na yako mengi sana mfano hayo na zaidi hayo. Lakini asili na sababu kubwa ni hiyo ya kusema kwamba sisi tunapinga elimu za mazingira, elimu za mazingira. Lakini leo angeanza shule yake akisema, jamani, mimi shule yangu hii mimi nafundisha elimu ya dunia, hapo ukija unapata fani ya science au ya arts vizuri mwanzo mpaka mwisho, au ya language safi, wakasomesha elimu zao za mazingira bila kuweka ile gereza wanayoweka. Sisi hatuna ugomvi nao, tunaelewana, hatuna ugomvi nao, lakini tatizo wanataka wageuze kwamba sisi tunataka kufanya dini, na maal asaf wakawa katika mambo hayo pia wanatumia migongo ya Waislamu. Baadhi ya mashule yamejengwa huko tena mikoa ya mbali, sijui Moshi huko, Kilimanjaro, sijui wapi. Kuna wazee wanaelezea hapo mjini walikuwa nakuja kusombwa na roli. Bwana mwende tukajitolea bwana tujenge shule yetu ya Kiislamu Kilimanjaro, watu wanakuja na bebo Morogoro hapa. Wamebebwa wazee, tunawafahamu yani. Hata ukitaka tupeleke fulani amebebwa, fulani amebebwa. Wanaenda kujitolea, wanakaa kule wiki mbili, wanasongewa ugali, wanapiga, wanachimba msingi, jamani, usiku wanakesha, wanaonyeshwa ile TV na mikanda kuonyesha namna vijana wa Kiislamu hali zao ni ngumu na nini, wanapigwa tashkiri, wanasimama kiyamul layl, wazee wanaminyana, wanalima, wanafanya kadha, wanasomba mao mpaka kina mama. Shule inakwenda, inajengwa, inasimama, alafu shule ikishaisha unaambiwa ada milioni mbili. Sasa mzee ada milioni mbili, ile mzee aliyokuja akakesha hapa milioni mbili atatoa wapi? Matokeo yake wale mabosi wenye uwezo wao ndio wanapeleka shule zao. Ndio wanapeleka watoto wao. Hawa ambao mlijalia kwamba shule ni ya Waislamu. Sasa ungesema bwana mimi shule yangu najenga, kama unataka kunisaidia njoo jitolee, sio shule ya Waislamu, usiwadanganye watu. Hii ni shule yangu mimi najenga kwa faida ya elimu ya dunia. Anataka kuniunga mkono, kunipa msaada na mchango anisaidie. Sio kwamba ni shule ya Waislamu, ni yangu hii. Au ya kwetu hii tunafanya sisi dunia yetu, anayetaka kutusaidia kwanza unaweza ukafungua duka ukachangisha mchango bwana ukakopa. Na hiyo jalia kama hivyo, kama ni duka nafungua duka langu jamani nikopeshe au nitie nguvu. Hiyo ni biashara yenu au yako. Usiwadanganye Waislamu na upotezea muda. Wallahu ta'ala a'lam.